سفر تارے فرتارے وا ملک نوبا بننا وہ سیادم بن سندگر سیادم بن بننا وہ سیادم Gamban, Gundulum Mari Bash Gamban.